rece atmosferic s-au format aceste vijelii. Două drumuri cu trafic oprit s-au îngreunat și un sector de cale ferată este închis și la această oră. În Parlament, săptămâna începe cu dezbaterea unei noi moțiuni simple. La Senat, opoziția cere demisia ministrului educației Liviu Pop. Între timp, într-un interviu pentru Europa FM, ministrul Liviu Pop acuză unele edituri că înșală părinții cu materiale auxiliare cumpărate la recomandarea profesorilor, o piață estimată la 100 de milioane de euro. Eu am făcut un apel public la editurile care, în continuare, avansează ofertă către unitățile de învățământ, pe unele dintre aceste auxiliare existând și sigla avizat de către Ministerul Educației Naționale, unde Ministerul Educației nu a avizat nici un auxiliar. Finalizate de minister, cele două hotărâri de guvern care ar urma să reglementeze acest comerț vor fi adoptate în ședința de guvern din această săptămână. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Furtunile care au măturat ieri după amiază în nord-vestul țării au ucis 8 oameni și au rănit câteva zeci. Vântul puternic a doborât copaci și a smuls acoperișuri. Mai multe mașini au fost distruse. Unele victime, între care copiii, au fost surprinse în parcuri sau pe străzi. Bilanțul provizoriu indică 5 decese în județul Timiș. Alte două persoane au murit în Bistrița Năsăud, iar una în județul Arad. Pagube însemnate au fost anunțate în mai multe județe ale țării. Județul Timiș a fost cel mai grav lovit de furtuna de ieri după amiază. 5 oameni și-au pierdut viața, așa cum vă spuneam, iar alți 48 au fost răniți. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Jumătate de oră, atât a durat vijelia care a ucis 5 oameni, a rănit alți 48, a distrus peste 100 de acoperișuri, a smuls și rupt sute de copaci și a variat 10 de mașini. În județul Timiș, 30 de localități au rămas fără curent electric, 5 trenuri au avut întârzieri, iar mai multe rețele de medie și înaltă tensiune au fost rupte. Numărul intervențiilor de urgență s-a apropiat de 500. Vijelia pornită din senină a adus vânt puternic care a bătut la rafală chiar și cu 100 de kilometri la oră. Doar câteva minute, copaci, rădăcini adânci înfipte în pământ au fost smulși și aruncați care încotro. Unul dintre pomii din parcul din Buzia și-a căzut peste o familie. Femeia și fata ei au murit pe loc, iar soțul și-a găsit sfârșitul o oră mai târziu la spitalul județean din Timișoara. Un alt copac, de data aceasta de la grădina zoologică din Timișoara, a căzut peste o femeie și a ucis-o pe loc. Soțul ei și copilul au scăpat ca prin minune, doar cu câteva răni ușoare. La intrarea în oraș dinspre Lugoj, un panou a căzut peste o mașină aflată în mers și l-a strivit pur și simplu pe șofer. Trupul lui a fost scos cu greu dintre fiarele îndoite de-abia după o oră. 10 de răniți au ajuns în urgențele spitalelor din Timișoara, printre ei și 6 copii. 2 dintre micuți au ajuns în stare gravă. Unul este acum internat în secția de neurochirurgie la Spitalul Județean din Timișoara, iar cel de-al doilea la Spitalul de Copii. După trecerea vijeliei, străzile Timișoarei au fost pline de crengi, țigle sau bucăți de tablă. Mai multe acoperișuri au fost smulse de vânt și aruncate 10 de metri peste mașini și copaci. Țiglele au zburat de pe case și au spart geamurile locuințelor, iar terasele din centrul orașului au fost pur și simplu devastate. Circulația tramvaielor și trolebuzelor din oraș a fost complet paralizată timp de mai multe ore. Peste 120.000 de locuințe din întreg județul au rămas fără curent electric. Furtuna care a rupt cablurile de curent a blocat timp de mai multe ore și punctul de trecere a frontierei Stamura-Moravița. Astăzi, în 15 școli și grădinițe din județ, nu se țin cursuri. Dan Turcu, Europa FM. Furtuna care s-a bătut ieri asupra județului Arad a omorât o persoană, a rănit alte 15, a avariat biserici, case și mașini și a rupt câteva sute de copaci. Ciprian Boițiu. O femeie de 58 de ani a murit în stațiunea Moneasa, aflată la circa 100 de kilometri de municipiul Arad, după ce un copac a căzut peste ea chiar în fața unui hotel. Femeia se afla în stațiune cu soțul pentru tratament și nu a mai reușit să se repostească de furtună. Alte 15 persoane au fost rănite și au mers singure la spitalele din Arad, Sebiș și Ineu. O cruce de pe cele două turnuri ale Catedralei Ortodoxe Vechi din centrul municipiului Arad a fost doborâtă de vânt și au mai fost avariate alte două biserici ortodoxe din localitățile Sălăjeni și Sâmbăteni. Cel mai recent raport al Inspectoratului pentru Situații Urgența Arad arată că în total în județ au fost afectate 32 de localități. Circa 40 de locuințe au acoperit și la variate și au mai fost afectate și două de posturi de animale. A fost furtună mare și acum încercăm să degajăm carosabilul. A căzut acoperișul după clădirea din dreapta noastră. Bine că nu s-a întâmplat mai rău. 10 minute, 15 minute, tot. A început să ia acoperișul, să cadă țiglă. 3 garnituri de tren au fost blocate pe căile ferate după ce mai mulți stâlpi au căzut pe linii. 26 27 de mașini au fost avariate de copaci sau bucăți de acoperiș care au căzut peste ele, cele mai multe fiind în stațiunea Moneasa. Municipiul Arad, în zona blocurilor sociale ale primăriei, a fost semnat un caz în care izolația termică a fost smulsă de pe clădire. 29.000 de abonați la compania de electricitate din 23 de localități au avut probleme în alimentarea cu energie electrică. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. În județul Maramureș, furtuna a avariat clădiri, iar mai multe mașini au fost distruse. În stațiunea Șuior, 10 de persoane au rămas blocate în telescaun. Ne descrie situația Mica Jvab. Furtuna violentă a distrus acoperișuri, mașini și a rupt copaci în județul Maramureș. În municipiul Baia Mare, mai multe șarpante de la blocuri au fost luate de vânt și s-au prăbușit peste mașini, avariindu-le grav. Școala numărul 18, dar și Inspectoratul Teritorial de Muncă au rămas fără acoperișuri, ajungând pe autoturismele parcate în zonă. În 10 de localități, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă din cauza stâlpilor care au fost doborâți de vântul puternic. Acestea nu au nici la ora actuală curent electric. Au fost probleme și cu rețelele de telefonie mobilă și internet, unele dintre ele nu funcționează nici acum la parametrii normali. În stațiunea Maramureșană Șuior, 24 de persoane au rămas blocate în telescaun, dintre care 4 copii. Cel mai mic avea 3 luni și prezenta risc de hipotermie, fiind salvat de pompieri și jandarmi și transportat la spital. Un băimărian de 35 de ani a fost rănit și transportat la urgență după ce i-a căzut o țiglă în cap. În continuare, pe străzi putem vedea crengi și bucăți de tablă, dar și fire întinse pe carosabil. Mica Jvab, Europa FM. O femeie rănită, 10 de acoperișuri de blocuri și case distruse, 10.000 de abonați fără curent în urma furtunii care a afectat centrul județului Hunedoara. Monalisa Hin transmite. O femeie în vârstă de 63 de ani a fost rănită ușor de elemente desprinse din structura unui panou publicitar amplasat în parcarea hipermarketului din Deva. În plus, au fost dislocate de vânt 6 acoperișuri de blocuri și case din Deva, 3 din municipiul Hunedoara. Acoperișurile altor 60 de case din Lăpugiu de Jos au fost afectate de vijelie. Mai mulți copaci rupți au căzut pe DN7, dar și în localități ale județului. Mai mult, peste 23.000 de abonați la rețeaua de energie electrică din peste 15 localități hunedorene au rămas fără curent în urma avariilor produse de vântul puternic. Din Hunedoara, Mona Lisehin, Europa FM. Dar ce anume a produs prăpădul de ieri, valul de aer rece pătruns ieri din sud-vest a generat la contactul cu cel cald întâlnit în țara noastră o descărcare violentă de energie. Aceasta este explicația specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie. Am stat de vorbă cu Constanța Vâlciu. În orele după amiezei, datorită încălzirii solului, temperaturile au ajuns la 31-32 de grade, temperaturi destul de calde pentru această perioadă. Și odată cu intrarea frontului rece atmosferic, s-au format aceste vijelii. Vântul a luat aspect de vijelie în multe localități din vestul țării. Rafalele vântului au atins și 100 de kilometri la oră, doar că durata a fost de 15-20 de minute. Deci intensificările vântului nu au fost pe o perioadă foarte lungă de timp. Circulația pe DN1R în județul Cluj este oprită în această dimineață din cauza copacilor căzuți pe carosabil. Din același motiv, pe DN18 Baia Mare-Sighetul Marmației se circulă pe un fir alternativ, anunță Centrul Infotrafic. Tot din cauza arborilor doborâți de vânt, traficul feroviar între Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud și Vatra Dornei este oprit. Având în vedere avertizările de cod galben și cod portocaliu de vijelii și vânt puternic, pompierii recomandă ca pe timpul furtunilor oamenii să se adăpostească în locuințe sau în alte spații care le asigură protecția și să deconecteze aparatura casnică. Aflăm detalii de la Elena Tudor. Pentru limitarea pagubelor generate de vântul puternic, autoturismele trebuie parcate în zone ferite, la distanță de copaci sau stâlpi de electricitate. Jandarmii și militarii au fost mobilizați în sprijinul celor năpăstuiți, după cum a anunțat premierul. Mihai Tudose a anunțat că săptămâna aceasta va începe implementarea unui sistem de alertare a populației prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă. Polițiștii rutieri recomandă ca pe timpul ploii fiecare manevră să fie efectuată doar după o temeinică asigurare și să se folosească luminile de întâlnire. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită. Intervențiile sunt monitorizate la Ministerul de Interne, unde a fost creată o celulă de criză, având în vedere situația neobișnuită provocată de vremea extremă. Șefa Ministerului de Interne, Carmen Dan, merge astăzi în zonele lovite de furia naturii pentru a vedea dezastrul de la fața locului. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și multă sănătate celor care au fost răniți în timpul furtunilor. Autoritățile au obligația să ia toate măsurile necesare pentru a gestiona cât mai eficient această situație de criză, se arată în mesaj mesajul semnat de șeful statului. Ascultați știrile Europa FM. În Parlament, senatorii dezbat astăzi moțiunea simplă în care opoziția invocă problemele din învățământ. Documentul este semnat de 37 de senatori PNL și USR, în care se cere demisia ministrului Liviu Pop. Cu detalii, Adriana Sârbu. Intitulată O Românie fără educație de calitate este o Românie săracă, moțiunea arată că abandonul școlar a atins un nivel record, rata părăsirii timpurii a cursurilor fiind de 19%. Semnatarii reamintesc că anul școlar a început fără manualele de clasa a 5-a, fără autorizații de funcționare pentru școli. Din peste 31.000 de unități de învățământ, doar 6.500 având avize și autorizații, cu un sistem educațional politizat la maximum, fără bani pentru salariile profesorilor și fără investiții pentru modernizarea procesului didactic în universități. Nu în ultimul rând, școala este decuplată complet de piața muncii. Lipsesc legislația și procedurile pentru înființarea de noi școli doctorale sau acreditarea de noi domenii de doctorat. Și are loc un atac la autonomia și resursele universităților, se mai arată în moțiune. Parlamentarii PNL și USR cer guvernului Tudose să rezolve problemele ce țin de manuale și finanțarea corectă a educației, de plata corectă a forței de muncă din învățământ pentru a nu o pierde, să facă descentralizarea reală și depolitizarea școlii românești. Între timp, Ministerul Educației a finalizat cele două hotărâri de guvern care vor reglementa folosirea de materiale auxiliare în școli. Într-un interviu acordat Europa FM, ministrul Liviu Pop spune că din calculele sale reiese că piața acestor materiale a depășit 100 de milioane de euro. Ministrul spune că astăzi va sesiza autoritățile competente. Vom emite cele două ordine de ministru, în așa fel încât, pentru prima dată după foarte mulți ani, să se intre în normalitate în ceea ce privește aprobarea auxiliarilor din sistemul de învățământ. Piața materialelor auxiliare este undeva peste 100 de milioane de euro anual. Știți sau ați aflat că s-ar face controle în școli și că, într-adevăr, ar fi copii controlați în ghiozdane dacă au auxiliare sau nu? Nu știu de așa ceva, nu am dat nicio dispoziție în acest sens în a controla elevii. Elevii sunt ultimii care ar trebui să fie afectați de aceste auxiliare. Eu am făcut un apel public la editurile care în continuare avansează oferte către unitățile de învățământ, oferte de auxiliare, pe unele dintre aceste auxiliare existând și sigla avizat de către Ministerul Educației Naționale. Și aici mă refer în special la elevii pentru clasele 3-4, unde Ministerul Educației nu a avizat nici un auxiliar. Ați sesizat parchetul pentru fals, de exemplu? Voi sesiza Ministerul de Finanțe și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului pe acest aspect. În același timp, celor două edituri le vom trimite notificări. Recent, Ministerul Educației le-a interzis școlilor să mai cumpere culegeri și cărți auxiliare până când acestea nu vor fi analizate și reautorizate. Editurile se declară deranjate, profesorii le-au acceptat, spun reprezentanții acestora. Momentul a fost ales greșit, acest lucru trebuia făcut mult mai devreme de începerea școlii, spune la Europa FM președintele Uniunii Editorilor Cristian Greșanu. Nu există un război, sau cel puțin nu există un război provocat de noi în raport, să zicem, cu Ministerul Educației. E absurd. Noi trebuie să fim parteneri. Trebuia ca acest ordin să se facă ori mai devreme, ori să se facă ceva mai târziu. Demisia ministrului Liviu Pop se cere și în stradă. Peste 200 de persoane și-au anunțat până acum intenția de a participa mâine în Piața Victoriei la un protest împotriva ministrului Educației Liviu Pop. Pe Facebook a fost creată pagina evenimentului Biblioteca pentru Pop. Ioana Dumitrescu. Organizatorii își motivează acțiunea invocând absența manualelor de clasa a 5-a din școli și gravele probleme de background profesional ale ministrului. Inițiatorii evenimentului le cer sindicatelor din educație și asociațiilor de părinți să li se alăture. Evenimentul va începe la ora 9, iar lumea este invitată să vină cu o carte. Milioane de copii și de părinți au privit în ultimele săptămâni cum deciziile halucinante ale lui Pop duc școala românească spre haos complet, iar soarta examenelor din acest an școlar a devenit incertă, scriu organizatorii protestului. Știrile Europa FM la final, temperaturi în scădere astăzi în vestul, nordul și centrul țării, în rest vreme în continuare călduroasă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 de grade izolat în Crișana și în Maramureș și 33 de grade în sudul Munteniei. O zi cu vreme frumoasă și caldă se anunță pentru București, maxima va ajunge la 32-33 de grade, până la 10 este în vigoare o atenționare cod galben de ceață în județul Constanța. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Cosmin Contra se simte pregătit să devină selecționerul echipei naționale și este încrezător în calificarea la Euro 2020. Antrenorul lui Dinamo a ajuns la un acord de principiu cu președintele Federației, Răzvan Burleanu, însă va fi numit oficial doar după ce va fi validat de comitetul executiv, ce va avea loc vineri. Contra a declarat la Telecom Sport că este nerăbdător să-și înceapă mandatul și speră să ducă din nou România în fotbalul mare. În vârstă de 41 de ani, l-ar urma să debuteze la 5 octombrie, când Naționala va juca la Ploiești cu Kazahstan în actualele preliminarii. Amintim, Contra îl va înlocui pe Christoph Daum, concediat după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială. În altă ordine de idei, Comisia Tehnică a FRFA a anunțat lista lărgită a stranierilor convocați pentru meciurile cu Kazahstan și Danemarca. Surprinde prezența veteranului Bogdan Lobons, despre care Gazeta Sporturilor scrie că ar urma să facă parte din staful lui Contra. FCSB a învins-o cu 4-0 pe Gazmetan Mediaș. Fără Budescu sau Alibec, menajați, roșalbaștrii au deschis scorul prin De Amorim în minutul 14 și au mai înscris de 3 ori în interval de numai 8 minute în debutul reprizei secunde, dublă Tănase și un gol de Nisman. FCSB se menține la 4 puncte în urma liderului CFR Cluj, care s-a impus cu 1-0 în deplasare la o altă codașă, Concordia Chiajna, gol marcat din penalti de Deac în minutul 71. România este din nou, după 12 ani, campioană europeană la tenis de masă. Elisabeta Samara, Daniela Dodean și Bernadette Socea au învins în finală reprezentantele Germaniei, dintre care două sunt asiatice naturalizate, scor 3-2. Este al patrulea titlu continental pe echipa la feminin, ultimul datând din 2005. Thriller în finala asta a campionatului european de tenis de masă a fost palpitant. Mă rog, voi nu prea sunteți familiarizați cu sportul cu mingi de plastic. Am fost ieri de asta, dar zic. Sportul, da, cu sportul cu minge de plastic, adică golf? Nu, ăla e un polimer, să zic. Nu e chiar așa. Da, eu am fost în oraș, Vlad a făcut un grătar. Chiar a fost palpitant. Cred că domnul Moise și domnul Popescu au urmărit cu mare atenție. Absolut, absolut. Detaliile astea. Avem guriță la națională? Avem guriță la națională, am zis să mai lăsăm să se coacă. Păi și Dinamo? Păi Dinamo anunță astăzi, mâine, ce se întâmplă. Sunt două variante. Vasile Miriuță ar fi principala susținută de finanțatorul Ionuț Negoiță sau Claudiu Niculescu, pe care îl vrea Adrian Mutu. Acum... Nu, eu întrebam doar că înțeleg că sunt destul de bucuroși că pleacă. Da, păi asta știu, am înțeles că oricum era așa cam pe plecatele, deci... Da, mă rog, a avut o serie de rezultate mai... Și a plecat pe fente. În sensul că a mâncat bătaie. În sensul, da. Ei, hai că vedem. Acum e selecționer, gata, vorbim de bine. Asta de acum începe treaba. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.